Rzęsy, długie nogi, długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Ci są twoi ludzie, tu są moi ludzie, twoich raczej brak, bo mi przyszli znowu tu mnie rosyć. Długie rzęsy, długie nogi, długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Nic tak nie budzi do życia, tak jak te otrzymywane w klubie. Pali niebieskie elementy, no i cudze mosty. Lubi to nie wiedzieć czemu, kiedy fruną ciosy. Skuca sobą dżentelmenów, idą duże chłosty. Jutro w pogoń PLM-u, znowu busem polskim, o! A on wie, że kusi los tym, ale musi teraz uciec, rano wróci nocnym. Biała gruda, ale ubaw, kiedy budzi moc tym. Złoty zegar, co tam czeka, to jej długi włos w nim. Długie włosy, długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Ci są twoi ludzie, tu są moi ludzie, twoich raczej brak, bo mi przyszli znowu tu mnie rosyć. Długie rzęsy, długie nogi, długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Nic tak nie budzi do życia, tak jak te otrzymywała w Polska Sofia Loren, oczy spowija amorem. Jej wzrok wciąż spijam, acz boję się, jest pod ścisłym nadzorem. Ta Polska Loren, Sofia, swoim wzrokiem dobija. Jest innym chłopcem, więc gdy ja mrugnę, rozpocznie się chryja. O te bardzo długie włosy, długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Ci są twoi ludzie, tu są moi ludzie, twoich raczej brak, bo mi przyszli znowu tu mnie rosyć. Długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Nic tak nie budzi do życia, tak jak te otrzymywane w klubie ciosy. Lubił tanie papierosy oraz drogie trunki. Adorował jasne włosy, chciał te loki spuścić, by być całkowicie wolny, sunął obie gumki. Teraz poza rokiem szkolnym szuka opiekunki. O, wtedy czuł srogi wzroki kukli. W jego myślach jedna misja wie się w głowie utkwi. Fala loków płynie w dekolt wieczorowej sukni. Jak tsunami blond, proszę wejść do grobu, upnij. Długie włosy, długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Ci są twoi ludzie, tu są moi ludzie, twoich raczej brak, bo mi przyszli znowu tu mnie rosyć. Długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Nic tak nie budzi do życia, tak jak te otrzymywane. Ta Polska Scarlett Johansson woła, gdzie tańce, no tam są. Jakiś na parkiet, to z pasją otaczać walcem to miasto. Polska Johansson, Scarlett, wszystkie jej słowa są żartem. Jak już balować, to z czartem. Bardzo by kochał ją Macbeth za te bardzo długie włosy. Długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Ci są twoi ludzie, tu są moi ludzie, twoich raczej brak, bo mi przyszli znowu tu mnie rosyć. Długie rzęsy, długie nogi. Długie rzęsy, długie nogi oraz długie włosy. Nic tak nie budzi do życia, tak jak te otrzymywane w klubie ciosy. Długie rzęsy, długie nogi. Bohaterka teledysku Massive Attack Paradise Circus też musiała większość zawodowego życia dbać o swoje długie rzęsy, długie nogi i inne wykorzystywane przez nią w pracy, nie wiem w ogóle jak to powiedzieć, elementy ciała. Tak może powiem, jeżeli ktoś nie widział tego teledysku, to może teraz wyobrażać sobie różne rzeczy, a jeżeli ktoś wie, o czym mówię, no to wie, o czym mówię. W każdym razie zawsze warto odświeżyć sobie to nagranie Massive Attack, które wyjątkowo dobrze smakuje nocą. Sophia Loren i Scarlett Johansson. Czemu Johansson, a nie Johansson w tym utworze Taco Hemingwaya wywołały temat kobiet? Odpowiedzią będzie australijska artystka. Australijska artystka, to jest dobrze powiedziane. Nieco ma skomplikowane do wypowiedzenia imię i nazwisko, dlatego tak się przez chwilę zawahałam. TK Maidza. Zaprasza AS. I'm nothing less than fire. They say they're coming for you, but I don't want none, 'cause I fresh. The more you rise, they tell you compromise your best. I say fuck up, I say get that bullshit off your chest. Don't let a hater cause a bead of sweat on your breast. Baby, keep it cool, it's the first day of school. Knowing you a rebel and about to break the rules. The old folks scared and they want you to be too. Handling you like a toddler, what they want you to be too. Shit, handle it like Ply, tell them no, bitch, no. The world is for the taking, take it all, bitch, all. You the game winner, I say ball, baby, ball. You the shit, no toilet paper, no stall. And baby, I'm the butt naked truth, no draw. Anybody disagree can get the boot and the all. And that's from your brother, from another mother. Make sure you stunt hard and you shine on them suck, mother. And puffing, killing the mic, we're killing my busy and moving. The circle is smaller, smaller, but focus made me a nuisance. Witness, witness, got no witness. I don't hinder why you vicious. Minutes, minutes, I don't have you. Not ready for it, then forget it. Carry on, you never find me if you get in there. You see that I don't care, cause I'm too young to be prepared. They say they're coming for you, but I don't want none, cause I really don't care, and I'm still kinda young. TK Majda, dziewczyna z Australii, która zadebiutowała płytą wydaną pod koniec października zeszłego roku. Gościnnie w tym utworze, który za nami, w utworze Carry On, pojawił się Killer Mike. Jedna, druga, Run the Jewels, autorów najczęściej słuchanej przeze mnie płyty w ostatnich tygodniach. Zatem Run the Jewels mam w pamięci, obok Damona Albarna, i ci artyści z pewnością pojawią się dziś wieczorem. Ale teraz druga wyprawa w stronę wytwórni prowadzonej przez, założonej przez Damona Albarna, Honest Jones, i płyty Shackletona i Vengeance Tenfolda. Before the dam broke, you knew it was coming. You could see it from there, but you couldn't touch it. Snaps and groanings of the fabric went on for so long that it seemed like silence, until you could hear a pin, like a sliding torrent of heavy liquid. You almost didn't hear it when the foundations went. Filthy metal shot cascading into the abyss. It had given us so much power. So much power. We used to say, pray for a real world. We didn't know. Our prayers were answered. The real things. was almost like the real thing. I did not know an attenuating despair. Seas vibrating and a Płyta zatytułowana Spheric Ghost Transmits, Shackleton i Bengen Stanfold. Ton odpowiada za słowa przede wszystkim, a Shackleton przede wszystkim za oprawę muzyczną. Tymczasem przyspieszymy i to będzie też przyspieszenie wielonarodowe. Niemieckie, amerykańskie i szwedzkie. Thank you.

Szwedzki producent i DJ Mr. Tophead lub Tophead, tutaj w towarzystwie Robin, także znanej artystki. Wcześniej Run the Jewels ze swojej najnowszej płyty, płyty numer 3 w dyskografii tej grupy, a najwcześniej niemiecka Koma. Nie mylić z polskim zespołem Koma, nagranie zatytułowane Hooray. To raz jeszcze tego wieczoru, tej nocy, tego poranka wrócę do motywu przewodniego, czyli takiego przekonania, że zawsze istnieje jakaś lepsza strona rzeczywistości, ta piękniejsza, błyszcząca, ta, do której możemy się odwołać, no ale musimy mieć odwagę zdać się na uczucia. Tyle. tylko gościem mojej samotności. Daj jej się objąć, ona cię w siebie przyjmie, znajdzie ci miejsce, nada ci nawet imię. Ja jestem za głęboko. Ja jestem za głęboko. Wybacz mi, ale powietrze mnie dusi. Mówisz, że nie ma mnie wcale. Może to prawda dla ciebie, dla mnie. Taki prawdziwy, ja cię nie widzę, nie czuję. Mam głowę zajętą, rodzą się w niej światy całe. Jesteś tylko Jesteś tylko, to Emadę sprzed lat, a wcześniej Krzysztof Dys Trio i nagranie Giant Steps, oczywiście John Coltrane. Bardzo często przy opowieściach o zespole LAM pojawiają się trzy nazwiska. Dys, Krzysztof Dys właśnie, Wacław Zimpel, rzecz jasna, i Hubert Zemler. I to właśnie od niego zaczniemy nasze dzisiejsze pożegnanie. Hubert Zemler także z płyty wydanej w roku 2016, a na zakończenie obiecany Damon Albarn i jego opowieść o robotach każdego dnia. A przed byciem robotem, co nas może ocalić, co nas może ocalić? Myślę, że tylko sztuka przez szy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. they didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Little robots in a ring like time.